Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hicri yıl ve hicret. Hicri yıl, İslam'a geçer olan bu takvimdir. Hicret, göç anlamına geliyor. Peygamberin çoğun başından bu olay geçti. Hicret, göç. Bu tabi kolay değil. İnsan doğduğu, büyüdüğü yerden başlaya gitmesi bir nevi tabi bu da manevi bir acı olmuş oluyor. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin 13 yılı Mekke'de geçti peygamber dönemi. 10 yılı da Medine'de geçti. 40 yaşında peygamber oldu. 13 sene Mekke'de kaldı. Mekke dönemi İslam'ın, Asadet'in en karanlık, acı dönemi günleri Mekke dönemi hatırlar. Yani müşriklerin tam egemen olduğu bir yer Mekke müşrik, Mekke mükerremede. Gerçi bunlar her bir kaderin tecellisi yani vakti gelince kader emre. Yani haşa yani Mevla'nın iradesine çıkmamış ya tabi böyle. Her şey onun iradesine yine bağlı. Mevla böyle istiyor. Böyle olacak, bunu olacak bu şekilde. Mekke-i Mükerreme İslam'ın karanlık dönemi. Yani baskı, zulümün zirveye ulaştığı yer Mekke-i Mükerreme. Ama Mekke-i Mükerreme'de hepsi halis Müslümandı sahabelerin. Orada nifak yoktu orada Mekke-i Mükerreme'de. On yıl geçti Mekke-i Mükerreme'de. Artık kafirlerin de en azılı dönemi başladı kafirlerin de. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin İki tane desteği vardı büyük böyle, güçlü, kuvvetli. Biri amcası Ebu Talip, hem Kureyş'in reisiydi, bir ağırlığı vardı az çok. İkincisi Hatice Validem annemiz, onda bir ağırlığı vardı Peygamber'e karşı. İkisini de üç gün ara ile vefat ile beraber Peygamberimizin bütün desteği kalktı. Tabi o da insan, o da beşer. Evine gelince hiç olmazsa hanımı, Hatice annemiz karşılayı kendisini birer yüzde günü alırdı. Artık öyle bir dönem geldi ki Ebu Leheb de Kureyş'in reisi oldu. İslam düşmanı, peygamber düşmanı Ebu Leheb oldu. Artık Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de görevini yapamaz oldu Mekke-i Mükerreme'de. Her yıl hac mevsiminde, hac diye bir şey vardı, Araplarda vardı. Hazreti İbrahim'den kalan bir anane, gelenek olarak ama. Kabe'ye gelirdi Araplar, etraf kabilelerden. Artık bildikleri gibi doğuşları Kabe'ye. Ama her yıl hac yapılırdı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de her sene hac mevsiminde Mekke'nin dışına çıkardı. Artık yabancıları İslam ederdi. 11. yılda nübüvvetin bir gece Aleyhisselam Hazreti uyumuyor mu peygamber? Yani engelleme var, baskı var, zulüm var, işkence var, hakaretler var. Hepsini böyle göğüslüyor. Peygamberlik kolay değil peygamberlik. Bana ne? Ya ben yaptığım görevimi olmadı. Olmuyor. Gündüz yapamıyor göre geceleri. Tabii o zamanki gecelerde ışıklandırma yok. Karanlık gecelerde, ıssız çöllerde tek başına dolaşıyor Aleyhisselam Hazretleri. Akabe yakınında bir karartıyor Peygamberimiz. Bir grup geliyorlar karşıdan. Mina'da Akabe yanında. Yaklaşık yine Peygamberler baktı, altı kişiler. Peygamberlere selam ve aleyküm selam. Neredesiniz? Medine'deyiz dediler. Medine'liler. Oturur musun biraz? Hadi konuşalım. Oturalım dediler. Otururlar. Gece yarın karanlığında, ıssız çölde otururlar. Bir peygamber, hem de Hatem-ül Enbiya, yani peygamberlerin son halkası, en büyük peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri oturdu. Önce Kur'an okudu onlara. Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an tabi herkes okur ama Resulullah'ın okuması tabi başka. Orada bir manevi hava oldu. Peygamber açıklamadı Kur'an-ı Kerim'den ve sonunda kimliğini söyledi. Ben Allah'ın Resulüyüm, peygamberiyim. Sizi imana davet ediyorum dedi. Bu altı kişi bir bakıştılar. Bir şaşkın oldular, bir şok oldular. Bekliyorum böyle bir şey. Bir bakıştılar falan. Fakat okunan Kur'an-ı Kerim peygamber tarafından yapılan sohbette bir şey aldılar. Yani öyle manevi hal aldılar, ruhsal hal aldılar. Güzel bir hal aldılar. O feyizin atmosferi içerisinde hemen karşı çıkamadılar. Ama şaşırdılar. Bak birbirine bakınlar. Derler ki, bize müsaade et, aramızda görüşelim. Görüşelim bakalım. Peygamber geri çekildi. Kendine konuştular. Bunlara karar verdiler ki iman etmeye. Altısı da bir de. Hepsi bir de sadece. Orada Peygamber'i en tuttular her biri teker teker. Elhamdülillah İslam'ı kabul edenler Müslüman oldular orada. Derler ya Resulallah, Müslüman oldular ama tabi sahabe oldular ama şimdi sahabe. O makam açıklar bir anda sahabe. Yani bir evliya, normal bir insan değil bizim gibi. Bir evliya 1 milyon yıl çalışsa o yolda, gece günü çalışsa o makama çıkamıyor muhtemelen. O kadar yüce makam ki, arada o kadar muazzam bir sabır var böylece. Sahabe, evliya arasında böylece. 6 kişiden birdenbire gece o makama ulaştılar, sahabe oldular. Ne oldu işlerinde şimdi? Aşk-ı Resul tabi, peygamber aşkı. Ya Resulallah, biz kalalım Mekke'de. Hayır kalmayın. Medine'ye gidin. Orada İslam'ı tebliğ edin oradaki insanlara. Bunlar tabi kabul edenler mecbur tabi bunu. Medine'ye gittiler. 6 kişi başlarına çalışmaya arada. Bir sahibi olarak, altları o manevi feyizle, akıllarına dolarak, gönlünde olarak orada, 6'sı artık gece gündüz. Her akşam ev sohbeti yaptılar ellerinde, ev sohbeti. Kurma başlarında, yolda, orada, burada başladılar. Elhamdülillah çalışınca bir şey oluyor. Oluyor böylece. İşte Medine'nin de ilk çekirdeği bunlar İslam'ın atılması var. 6 kişi elhamdülillah. Ertesi yıl, 12. yıl nübüvvetin peygamberleri Mekke'de. Yine bunlar geldiler. 12 kişi oldular. İsmisinin daha fazlaymış aslında. Hepsi gelemediler. 12 kişi geldiler. Yine aynı de buluşlara yine gece orada. Orada peygamberler biat aldı. Biat bir sözleşme aldı. Hepsi iman tabi gelir orada. Peygamber onların ibadet aldı. Önce Allah Celle Celaluhu şirk koşmamak üzere. Allah bir Celle Celaluhu. Tevhid. Evvela bu. Sonra demek ki o dönemde, o zaman da Medine'nin ne gibi bir rahatsızlık varsa onları konusu aldı böyle. İkiniz zina etmeme. Etmeme. İftira etmeme. Ve hırsızlık yapmama. Ve çocukları öldürmeme. Öldürmeme. O dönemde Medine'de bu usul varmış. Mekke'de olduğu gibi. Öz kızlarını toprağa gömerlerdi onlar, insanlar. Yani bu kadar vahşi insanlar, canavar insanlar. Düşünün ki öz kızını diri diri böyle. Önce babası gidiyor şehrin dışına, çukur kazıyor, hazırlıyor. Eve geliyor, kızım gel seni ben gezdireyim diyor. Kızca da babası gezdirirken tabii seviniyor. Güle oynaya gidiyor. Tam çukur yanına gelince Kızım bana bakayım ne var burada diye. Kız bakarken arkadan bir tekme vurdu, atı işer muhteremden. Kız babacığım benim kurta bağırırken üzerinden taş toprak atıyor, üzerine kapatıyor, diridir. Yani bunu yapacak bir insan artık bir canavar da yapamaz mı yavrusuna? Yani bir canavar bile, vahşi en canavar bile yavrusunun canını verir, korunu korur böylece. İşte Peygamberimizin görevi böyle bir topluma peygamber olmaktır. Yani öz kızına bunu yapan insan peygamber ne yapmaz ki? Ne yapmaz kimse? Öyle bir canavar insanlara bu peygamber olur derler. Bu 12 kişi tabi bunlara kabul edilirler, biat edilirler. Derler ki ya Resulallah bize birisini göndersen, sağlam birini göndersen de bize hem Kur'an-ı Kerim'i öğretsin, gel ayet-i kerime gelin. İslam'ı, sünneti öğretsin bize. Peygamber aslında buna kabul etti tabi, gönderdi. Hazreti Musa bin Umeyr, Mus'ab bin Umeyr, genç de kendisi, Mus'ab, çok yumuşak huylu, kılmasını bilmeyen bir insan. Konuşmaktan da usanmayan, Allah yolunda yani, boş konuşmayan, yumuşak huylu, terbiyeli, edepli kimse, Mekkeli kendisi. Kur'an-ı Kerim'in en iyisi bile oydu anında Mekke mükerremede ve onu gönderdi, onlara beraber gönderdi. Hazreti Musab da gitti Medine-i Münevvere'ye. O zaman Medine'de 40 kişi olmuş Müslüman'ın sayısı, 40 kişi olmuş. Hazreti Musab gidince daha bir canlılık oldu Medine-i Münevvere'de. Sohbetler, şuna buna derken bir iki kişi vardı Medine'de sürdü geçen. Onlar İslam kabul edilmiş sebebi, elhamdülillah Medine-i Münevvere'de İslam çabuk yayıldı muhteremler. Medine-i Münevvere'de. Takdir-i ilahi İslam Mekke'de doğacak, orada başlayacak, ilk vay orada gelecek. Ama İslam'ın esas yayılışı Medine olacak. Yani takdiri bu muhtemelen böyle. Medine-i Münevvere olacak, merkez orası olacak. Hep bunlara tabi biraz sebep oluyor bunlara böylece. Ertesi yıl, 13. yıl olmuş oluyor nübüvvetin. Yine geldiler bunlar Mekke-i Mükerreme'ye. 75 kişi oldular, 75. İkisi hanım. Eyüp Sultan Hazretleri işlerine de Eyüp Sultan Hazretleri. İstanbul'da metro olan Eyüp Sultan Hazretleri, o da işte bunun dahil bulunan dönemler. En gençler adı Cabir'di, en gençler işlerinde. 75 kişi, ikisi hanım olmak üzere geldiler. Ve bunlar Peygamberimizi davet ettiler, şimdi Medine-i Münevvere'ye. Dediler ki, ya Resulallah, bak Mekke-i Mükerreme'de çok sen burada baskı altmasın, zulüm altmasın burada, çalışamıyorsun. Medine-i Münevvere'ye gel ya Resulallah sen. Peygamber'den biat aldı, söz aldı. Medine'ye gelince eşlerini koruduğu gibi namuslarını Peygamber korumak üzere. Yani buna bir ön hazırlık gerekiyor. Evet, Peygamber'e davet etmek kolay ama ona sahip çıkmak gerekiyor. Peygamberin görevi oturmadı ki köşede, kenarda. Yani gel otur yarısı şu köşede, otur mescitte. Peygamber değil mi? Peygamberlik kolay değil böylece böyle. İslam'ı tebliğ gerekiyor, anlatma gerekiyor. Gezmek gerekiyor, dolaşma gerekiyor. Tabi bu arada tabi cihat olacak, savaş olacak. Her şeye katlama gerekiyor. Düşünün Medine halkı şimdi. Dediler ki, ya Resulallah, peki biz senin uğrunda ölürsek ne olacak? Sonra ne olacak? Bu nedir bunun karşılığı? Yani ne kadar sevabı bunun? Sevabı çok bunun sevabı. Yani bu nedir? Peygamber tek kelime buydu. Cennet dedi. Cennet böyle. Yani sayıya sığmıyor bunun sevabı. Efendim 1 milyar, 10 milyar sığmıyor sevabı böyle şey. Bunun sevabı doğrudan cennet buyurdu. Hemen biat ettiler. Kabul ettiler muhtemelenler. Bu tabii Zilhicce ayında oluyor bu olay. Hac mevsimi onda olduğu için işim hadi Zilhicce şu anda da Zilhicce ayı. Bunlar döndüler Medine-i Münevvere'ye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri izin verdi sahabelerine şimdi. Eshabım Mevla izin verdi. Artık yavaş yavaş Medine'ye gidin buradan. İşte dedim bak yavaş yavaş böyle. Ama toplu değil. Toplu değil. Mekke'lerin gözüne batmadan. Çünkü o anda Mekkeli daha güçlü. çoğunluk onlarda, güç onlarda, kuvvet onlarda. Böyle gidip gideyim bakalım oraya böyle böyle. İlk önce Hazreti Ebu Seleme, ilk o, Ebu Seleme falan seri böyle. Uhud'da şehit oldu kendisi böylece. Ebu Seleme Hazretleri eşini aldı, Ümmü Seleme, bir de kızı Zeynep vardı falan Hazretleri. Bunları da aldı. Gizlice bir deveye bindirdi bunları da. Giderken duymuşlar Mekke müşrikleri, önü kestiler. Hanımının akrabaları, hanımını aldılar bundan. Kızını aldılar, onu bıraktılar kardeşim. Hanımını, kızını götüren Mekke'ye akrabaları bir yere hapsettiler. Yani bir mahzen gibi yer, öyle bir yere hapsettiler bunları. Yani aç susuz kalsınlar da İslam'ın dönsünler diye. Ama tabii İslam'ın tanı alanlar dönemiyor buna. İslam'ın bir tadı var ya. Manevi tat. Tat böyle. Ruhsal zevk, manevi zevk böyle ya. Onu yaşayan biri tabii ona böyle. Dönemiyor tabii. Mevlam Ehlam'ın kurtardı onları. Ona gittiler sonra böyle şey. İlk muhacir o. Tabii kolay değil. Yolda eşi alındı, kızı alındı. Göz önünde alındı, önünde alındı böyle. Tek başına kaldı. Gözü yaşlı. Medine'ye böyle gitti. Ondan sonra böyle peyderpey ara böyle 2-3 kişi derken herkes gizli gidiyorlar böyle. Ya gece yarıştan sonra karanlıkta veya öğle sıcağında. Çünkü o zaman Mekke mükerremde öğle vakti hayat olmazdı. Herkes öyle çekilirdi. Yalnız Hazreti Ömer Rahman Hazretleri o açıya gitti Hazreti Ömer. Kılıcını kuşandı. Okun yayını aldı. Ok torbası yanına aldı. Kâbe'ye tavafa geldi önce. Diğerlere gizli ki o tavafa geldi bir de böyle. Veda tavafı yani böyle. Geldi. Onu gören ona katıldılar. 20 kişi oldular. Tavaf ettiler Kâbe'ye muazzamayı. Hazreti Ömer döndü şimdi müşriklere. Bakıyor müşrikler. İçinizde anasını ağlatmak isteyen varsa, eşi dükkanı bırakıp isteyen varsa arkamda gelsin buyurun. Kimse çıkamadı ona. O elhamdülillah açık gitti onda 20 kişi gittiler bunlar böylece. Yani Hazreti Ömer'in bir ağrı vardı Mekke Mükerrem'in ismi vardı kendisinin. Bu şekilde tabii göç başladı. Artık az Müslüman kaldı Mekke Mükerrem'de. Halbuki genelde bir komutan, bir devlet başkanı önce kendi güvenliğini garanti alır. Önce kendi gider mesela. Ama Peygamberimiz bir maddi değil de manevi komutan, Allah'ın Resulü, önce hesabını gönderiyor. Bak, gönderiyor böyle. Hazreti Bekir gel Peygamberimiz Aleyhisselatü'ne. Ya Resulallah, izin buyurursanız, ben de gideyim Medine-i Mürşid'e gideyim. Dedim böyle ki, ya Ebu Bekir sen dur bekle bakalım. Belki beraber gideriz. Daha belli değil ama. Bekle bak. Öyle bir ümit var mı ya Resulallah? Öyle bir ümit var. Öyle manevi işaret var. Tabi siyahınızı sevindim bu dönemler. Bir Hazreti Ali kaldı. O da daha çok genç delikanlıydı. Hazreti Bekir kaldı. Öyle hasta yaşta biraz kaldı. Kimse kalmadı, aşağı yukarı kalmadı. Şimdi peygamberler bulunduğu yerde kör desteğiyle, kesiteyle bile orada ayrılamazlar. Evi o şekilde. Yalnız bir tek peygamber kavmini bıraktı. Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam böyle. Ona Mevla'dan izin gelmeden kızdı, öfkeyle kavmine kızdı. O kadar uğraştı, yıllarca uğraştı. O kadar yıllarca uğraştı. Uğraştı, o kadar uğraştı. İmana gelmeyecek kavmi vardı, bunu imana gelmez dedi. Kızdı, gitti böylece. Fakat tabii cezaya çarptırıldı. Balığın karnına atılma denildi. Balığın karnına. Rabbimin cezaevleri çok. Denizaltı. Tahter Bahr denir bunlar Arapça. Tahter Bahr. Denizaltı. Gınız balığı böylece. Nasıl ya onun karnına gitti? Basra Körfezi'ne gitti. Oradan gemiye binecek. Uzaya kaçacak artık. Gidecek oradan. Terk et oradan böylece. Yük gemisi insan alıyormuş. Oraya bindi. Gecenin karanlığında bir yağmur, şimşek, yıldırımlar düşüyor. Deniz muazzam, delirir deniz böyle. dev dalgalar, yelkenli gemi, direkler parçalanacak, yelken parçalanacak, gemi yatacak, alabor oluyor gemi. O zamanki insanların inancına göre, eğer gemide bir kaçak köle varsa gemi batarmış, onun inancına göre. Tabii yok tabii. Dediler ki şimdi gemi elemanları, içinde bir kaçak köle var. Kimse bunu bulalım, atalım bunu denize, biz kurtulalım. Kim köle? Kimse yok ki inşallah köle. Kura çekelim, kura çektiler, Yunus Aleyhisselam'a geldi. Baklar, bu köleye benzemiyor, iyi insana benziyor. Tekrar çektiler, hep ona geliyor kura haktan bak. Yunus Aleyhisselam uyandı. Dedi ki, kaçak köle benim dedi böyle. Allah'tan ben emir almadan kaçtım dedi böyle. Ki atladı denize. Hemen orada balık bekliyorken Yunus balığı da. Bekliyorken Yunus balığı da. O zaman üç tane büyük azman balık almış Yunus balıklarından. Denize üç taneymiş bunlar böyle. Birini benim oraya gönderdi. Gibi de bekliyor böyle. Atıldığı anda yuttu Yunus Han'ı yuttu böyle. Yunus Han'ı Yunus balığı. Ondan isim kalıyor aslında böyle. Yunus balığı ona kaldı. Yuttu tabii onu. Yunus balığının bir özelliği var. Denizde fazla kalamaz. Arada bir çıkar hava alır. Okşan alır herhalde. Diğer balıklar okşan alırlar ölürler. Yanarlar böyle şey. Ancak denizdeki çözülmüş okşan olacaklar onlar. Alırlar böyle. Yunus balığı açıkta okşan gazını alır. Alır bu şekilde. Onun özelliği bu. Yunus balığı da çıkıyor. Okşan alıyor böylece. Çekiyor onun içerisine. Yunus ama o okşan gidiyordu içerisine böyle. Anladın mı? İşte tabii o konuya girmiyor fazla. Konu o değil muhteremler. Demek ki bir peygamber, bak bir peygamber bile Allah'ın Celle Celaluhu emir vermeden yerine ayrıldığı anda hemen cezaya çarptırılıyor. Çarptırılıyor böylece. Bir de kendimize bakalım şimdi. Böyle namaz kılın diyor, kılmıyoruz. Ne olacak acaba halimiz? Yani bundan örnek almak gerekiyor bundan böylece. Allah Celle Celaluhu başı ört diyor. Ört diyor Mevlam. Ört başı Mevlam biliyor. Allah emrediyor. Kur'an'da ayet-i kerimeyle. Peygamber değil de biliyor böylece. Örtmüyorum diyor böylece. Peki ne olacak? Kalacak mı böyle bu? Kalmayacak bu şekilde böyle. Mekke'ye müşrik önce sevindiler. Oradan Müslüman gitmesine. Derler ki kenardan Mekke'ye müşrik gitsin bunlar dediler böyle. Onlara göre fitne fesat oluyor Müslüman bulunması onlara göre böyle. Yani Mekke bize kalsın. Önce sevindiler bunları. Biraz da göz yumdular bazı kimseler bunlar, Mekkeliler. Ama sonra uyandılar, Dediler ki birbirlerine, biz ne yaptık biz, ne oldu? Medine-i Münevvere'de iki kabile var, büyük Arap kabilesi. Evs, Hazreç, iki kabile var. Bunların çoğu Müslüman oldular. Buradan giden çok sahabeler var, Müslümanlar. Oraya gittiler, birleştiler. Orada büyük bir güç oldu bunlar şimdi bunlar böyle. Mekke'nin de Şam yolu Medine'ye geçiyor. Oradan yola geçiyorlar. Mekke'nin tek geçim ticaret. Ticaret. O ekin olmuyor. Hurma da olmuyor Mekke mükerremede. Bunlar korktular şimdi. Ne yapalım dediler bunlar. Şam Hazretleri böyle Muhammed'i Aleyhisselam Hazretleri dediler. Engel olalım Hicretine. Onu göndermeyelim. Eğer o da Medine'ye giderse, ondan başına geçerse artık bu güç engellenemez bu şekilde böyle. Öldük biz dediler bundan sonra. Toplandılar, bir ev vardı. Adı Darun Nedve denen dar ev demektir. Toplandılar burada. Mekke'nin müşriklerinin elebaşları. Tabii başları Ebu Cehil başları. Yani her peygamber zamanında bir adı düşman çıkmış her zaman peygamber zamanında. Ümmetinin de Firavun'u Nemrud'u Ebu Cehil'den kafir. Asıl adı Hişam aslında lazım böyle. Haşam. Hişam lazım böyle. Ebu Cehil yani cehaletin babası anlamına geliyor. Oradan bu lakap verilir kendisine verilir böylece. Bunun başkanında toplandılar. Şimdi konuşuyorlar tavralarında. Ne yapalım? Yani Muhammed'e ne yapalım diyorlar Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ne yapalım şimdi? Bunu engel olalım buna. Bir kısmı derler ki bunu hapsedelim bir yerde Mekke'de. Bir mahzene, bir yere hapseden bunu. İşte arada bir az bir ekmek verelim, su verelim ölmeyecek kadar. Burada kalsın, önce kalsın burada. Bu görüş benimselmedi. Şeytan oraya geldi onlara. Şeytan, iblis yani o da oraya geldi böylece. İnsan şeklinde o da geldi onlara. O da geldi. Bu biraz sonra karşı geldi. Dedik ki bunun sahabeleri, Müslümanlar oraya bir basın yapar, onu kurtarırlar, kaçırırlar. Peki ne yapalım? İkinci görüş, onu bir deveye bağlayalım. Elin ayağına deveye onu bağlayalım, çöle bırakalım. El ayağa bağlı, deveye bağlı, başıboş deveye bırakalım. Çölde ne var çölde? Tabii önce sıcak, güneş vuracak başına, güneşte kalacak, susuz kalacak. Böyle olsun, ölçülenler böyle. Bu yüzü benimselmedi. Ebu Yubu benimselmedi bunu da. Son üçüncü görüş, ne yapalım? Bunu öldürelim. Bunu öldürelim. Tamam, bu güzel bu. En güzel kestirme yol, ondan kurtulmanın tek şartı bu da. Öldürelim bunu derler böyle. Ya nasıl öldürecek işte bunu? Şu bakımdan öldürecekler muhteremler. Haşim oğulları, Peygamberimizin soyu yani Haşim oğulları, Bini Haşim deniyor bunlara böyle. İşleyenler çoğunuzdan Müslüman değil. Müslüman değil ama eğer Peygamber öldürülürse o zaman araya giriyor kan davası, o günkü kurallara göre, adetlere göre kan davası giriyor böyle şey. Ve Haşim oğulları çok kalıp Mekke-i Mükerreme'de buna çekiniyorlar. Nasıl yapalım? Ebu Cehil'in kafir, bak kafası çalışıyor muhtemelen ama tabii ki çalışıyor böyle. Ne yapalım? Şöyle karar verdi. Her aşiretten, her kabileden birer tane genç seçelim. Bunların hepsi burada ona kılıçla vursunlar. Gece karanlığında kim vurdu belli olmaz. Haşim olur da herkemize karşı gelemezler dediler. Diyet veririz, oturmuş dedi böyle. Buna karar verdiler. Gece karanlık basınca Peygamber evi sarılacak. Ev sarılacak. Artık gelen giden yani gezinti ayak sesi kesildikten sonra eve baskın olacak karanlıkta. Kim öldü belli olmayacak ama. Bilinmeyecek. Herkes olacak, öldürecekler. Peygamber'in evinde Aleyhisselam Hazretleri Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Cebrail Aleyhisselam geldi. Şimdi Allah'a göre tabii güç diyor bunlar muhteremler. Allah'a göre Cebrail. Yani Ebu Cehil denen kafir dünya kadar büyük olsa, yani şu dünya küreyi arz kadar büyük olsa, cüsteli olsa, güçlü olsa, Allah katına nedir dünya? 1.0 değil mi tırnağın böyle? Yani şu kadar galaksiler var böyle. Ki madde aleminde bunlar böyle. Madde alemi, 7 katkıları bunlar böyle şey. Yani dünya 1.0 değil Allah katında böyle şey böyle. Ama şu var, peygamberlere, ümmetlere tabi olacağı için onların da izleyip bir yol var bu şekilde böylece. İleride böyle bir şey olursa ne yapmak gerekiyor bu bakımdan. Cebrail Aleyhisselam geldi, şu ayet-i kerimeyi getirdi Peygamber Aleyhisselam'a. Bismillahirrahmanirrahim. Enfal 30. Ve iz yemkürü keferü. Ve iz. Habibim şu zamanı düşün ki yemkürü bike. Yem, mekir, gizli gizli tuzak kurma, hile kurma. Bir kez sana, elinde keferu, kafirler, müşrikler sana karşı bir tuzak kuruyorlar şu anda böyle. Plan yapıyorlar. Liyüz bütüke, ev yuhrucuk. Bu şekilde, yani seni bağlamak için, hapsetmek için, öldürmek için. Ve yemkürüne ve yemkürullah, Allah'a harül makirin. Onlar evet böyle yapıyorlar ama Allah'ın makillerine Allah'a karşılık veriyor. Şimdi böyle. Buyur Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, sen şimdi bu gece burada kalma bu odada. Buradan çık. Buradan çık. Ali, yatan yatsın buyurdu. Yatsın, sen buradan çık bu gece. Tabi peygamberler, Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, bizim gibi bir can derdi olmadı onunla böyle, can derdi. Çünkü peygamberlik çok tabi yüce makam. Makam şu yönden makam deniliyor bunlara, Allah'a yakınlık yönünden. Makam bu maneviyette. Allah'a yakınlık derece hali. Sanki Allah'la berabermiş gibi her an Her an. Allah cihazı görüyor, biliyor. Bütün mülk onun emri denetiminde. Tasarrufunda bütün mülk zerreler böyle şey. Tabi peygamberin bu imanı yakını tabi açıklayamayız diye. Aklım demez mi tabi de. Bunun için peygamberde bir telaş olmaz böyle. Yani heyecan olmaz böyle. Can derdi olmaz böyle. Mevla'ya tam bir tevekkül, teslimiyet. Çık, çık. Dur, dur. Otur, otur. Kalk, kalk. O kadar. Bir şey yapacak. Gene yapacak böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali evinde kaldı zamanında yanındaydı. Bekardı. Buyur ki Ali, sen bu gece benim yatağıma yat. Buyurdu. Durum böyle bir anlattı durumu o şekilde. Ben bu gece buradan gideceğim. Sen ben nasıl gelirsin Mekke'ye, Medine'ye gelirsin ona buyurdu böyle. Peygamberimizin yeşil hırkası vardı, onu üzerine örterdi. Öyle yorgan yok da Mekke mükerrede yeşil bir hırkası onu örterdi. Onu Ali'ye verdi. Sen ört bu şekilde böyle şey. O anda Mevlam buyurdu Cebrail'e, Mekke Aleyhisselam'a gidin Ali'nin başına bekleyin onu orada. Burada böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi hastanın başında, Mekke Aleyhisselam ayak ucunda. Buradalar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evden çıktı. Yasin'in ilk ayetini okudu böyle. 8 ayetini okudu Yasin ilk okudu böyle. Avucuna yerden bir avuç toz aldı. Toz, toprak aldı böyle. Avucunu aldı. Okudu. Ki sonunda melum diyor فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَاَغْشَيْنَاهُمْ Onları Mevlam buyuruyor, kışaladık, perdeledik. Onlar göremezler seni. Göremezler seni. Demek ki bir kimse böyle bir durumda kalsa, yani bir insan Allah'a kadar düşman arasında kalsa, oradan gizli kaçmaya gerekirse, bunu okumak gerekiyor. Yasin'in ilk ayet-i kerimesi, en sonu فَاَغْشِنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Onlar size göremezler bence. Yani bunu buraya okudu, bunda okudu. Toz aldı, bir avuç toprak aldı, üzerine attı böylece. Üzerine, hepsi üzerine gitti böylece. Gitti. O toprak, o gece kim hesap etmişse, hepsi Bedir öldü bunlar, hepsi Bedir öldü bunlar, hepsi böyle. Hepsi Bedir öldürdü bunlar böylece. Ev tam kuşatılmıştı evi. Ev çevre alınmıştı ev. Yani aradan bir kedi geçemez. Tam kuşatmışlar, bekliyorlar, Ebu Cehil'i bekliyorlar böyle, ev basını yapacaklar, ölecekler. İşin garibi muhtemelen bakınız, Peygamber amcası Ebu Leheb, o da aralar orada böyle, Ebu Leheb. Peygamberin öz amcası, Ebu Leheb, o da orada böyle, o da bakınız. Yeğenine sahip çıkmıyor böyle, o da orada böyle, o da kafir orada, bu arada. Peygamber Aleyhisselam'ı da aralarından sürdürüm çıktı aralarından, böyle sürdürüm aradan çıktı, tabii görmediler. Öyle gözleri daldılar, hatta birbirini bile görmüyorlar. Öyle bir şuursuz, bir şuur kaybı oldu kendilerinde. Bir hal oldu kendilerine, çıktılar aralarından. Biraz sonra onlardan biri geldi aralarından. Baktı bunlara böyle sersem gibi böyle. Sanki bir şuurdan kaybetmişler, sersem gibi dokunuyorlar. Ne oldu işte? Yok, bir şey yok. Bakın dedi, yüzde bir toz içersin böyle. Ne yapıyorsun burada? İşte Muhammed'i bekliyoruz. O buradan kaçmıştı, baksana dedi böyle. Baktılar, pencere vardı, camide pencere vardı. Baktılar, yatıyor dediler. Da yeşil rüküm üzerinde yatıyor dediler. O peygamber değildir dedi, bu şekilde bakmadı dediler. İçin girip baktılar, Hazreti Ali kalktı. Nerede Muhammed? Bilmiyorum. Bilmiyor. Eyvah, buna kızlaştı bunlar böyle. Yani bunlara göre avlarına kaçırlar. Avlarına kaçırlar avlarına böyle, ellerinden kaçırlar böyle. Aldı, kızla birbirine çıldırası geldi bunlar böyle, sinirlendi, öfkelendi bunlar. Şimdi karar verdiler, peygamberi mutlaka bulmak, öldürmek için böylece. Ebu Cehil şöyle bir fikir attı ortaya, cin fikri, kafir. Kim Muhammed'i yakalarsa ölü veya diri, 100 deve ödül, 100 deve. O gün tabii şartlarında onların tek sermesi deve, Mekke mükerremede. Tarla yok. Bağ yok, ekin yok, kurma yok orada böyle şey. Deve, 100 tane deve. Ödül koydu. Bunu duyan ne kadar sapıklar varsa, serseri varsa, hırsız varsa, katil varsa, eline kılıcını alan, eline baltayı alan, sopa alan, arada peygamberi öldürmek için, yakalanmak için yapmadılar. Artık ev böyle, evleri, mahzenleri, her taraf arın diyor, bulamadılar. O gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri nereye gitti? Bu bilinmiyor muhteremler böyle. Bilinmiyor efendim. Bu meşhur bir şey. İnsan kim bilmiyor bunu böyle şey böyle. Ertesi günü öğle vaktinde Peygamber Ebu Bekir emre gitti. Radyansız emre gitti böyle. Ertesi öğle vaktinde ama böyle. Ama gece nerede kaldı bilmiyor bu. Tamam Mevlam onu tabii göstermez. O Allah'a katılan kolay da demek ki o gece Peygamberimiz Allah ile kaldı bir arada. Tek başına mı? Araya kul girmedi o gece benim. Yani Peygamberimizin o aslan bir mağara miracı olduğu yeryüzünde. Allah ile kalacağız Celle böyle. Öyle huzura kaldı o gece. Ertesi gün öğle vaktinde öğle sıcağında halk çekilmiş evlerine az evine gitti. Ya Ebu Bekir evde misin? İzin verirse eve girebilir miyim? Aman buyur ya Resulallah. Ne yapayım tabii peygamber evine geliyor. Hazım Enre'ye geliyor. Ya Ebu Bekir, durum böyle böyle. Ayet okudu. Rabbinden bana izin geldi. Gideceğiz. Bende var mıyım var Resulallah? Evet sende varsın dedi. Mevlam öyle emir verdi bana böyle şey. Emir verdi. Bu Hazım Bekir'e nasip oldu muhtemelen. Peygamberle beraber hicret. Peygamberle beraber bak böyle. Hicret ona nasip olacaktır böylece. O gün Peygamberimiz orada kaldı. Gündüz, gece kanı basıncaya kadar. Gece çıktılar beraberce, gittiler mağaraya. Sevir Dağ. Cebeli Sevir deniyor, yani Sevir Dağ. Oradaki mağaraya gittiler beraberce. Aşağı yukarı 5,5 kilometre Mekke'ye. Güneydoğu'ya kalıyor, Mekke'nin kalıyor. Bir saati göl yayan. Peki Aleyhisselatü'leri oraya gittiler. Mağaraya gittiler. İçinde mağaraya gidenler, görenler vardı içinizde muhteremler. Yani mağara pek büyük mağara değil böylece. Eğilip de ancak içine giriliyor. İçi biraz genişe, iyi bir şey giriliyor. Oraya girdiler. Mağaraya girdiler böylece. Mağara muhteremler, cennette o mağara değişmez ama. Mağarayı başlamadı, mağara. Allah dilerse Celle Celaluhu, Mevla mağara cennet yapar muhteremler. Allah onu cennet yapar muhteremler. Yani bu maneviyat başka bir şey maneviyat. İşte evliya mağara girmişti, evliya Allah mağara girmişler. Onlara sorsan cennet istemez, mağara ister. Ona Mevlam onu cennet yapıyor aslında muhteremler yapıyor böylece. Önce Hazreti Bekir mağaraya girdi. Hep arkadan geldi halde, ya Resul izin ver, önce ben gireyim dedi. Neyi öyle yaptı? İçeride bir yılan olmasın, bir şey bir zarar olmasın böyle şartlarında. Önlem olmak için böylece. İçeride girdi. Gerçekten delikleri vardı, yılan delikleri vardı. Şimdi tabii çölde ancak böyle yılanların barınacağı yer mağaralar, delikler. Serin oldu dışarıda böyle, oraya giriyorlar böylece. Hatta bir yılan orada kalmış bile, tabii o konuya girmem şimdi. Hemen Cebrail Aleyhisselam secdeye kapandı o anda. Allah'ım bana izin ver, gideyim senin Habib-i Ekrem'ini ben bu akşam onu muhafaza olayım onunla. Cebrail Aleyhisselam kapandı secdeye. Onu yalnız bırakmayın bu gece. Mevlam buyurdu, Cebrail Aleyhisselam dur bakalım bana, sen dur bakalım. Ona gerek yok sana böyle. En zayıf varlığımı oraya ben göndereceğim ben buraya. En zayıf bir yarattığım varlığımı oraya göndereceğim, onlara koruyacak şimdi vereceğim. Yararsan ne acaba bu ya Rabbi? Mevlam gönderdi, örümcek muhtemelen. Örümcek gönderdi ben. En zayıf varlık. Hem örümcek gelip başladı, mağarasına ağ örmeye böyle. Acıra acıra. Örümceğin ağ da ipek böceği gibiydi. Aynı aslında, ipektir aslında bu da böyle. Onda bir boğazda bir boru var, ince boru var. Oradan bir sıvı çıkıyor orada. O sıvı hava edince ipe dönüşüyor böylece. Yapışkan bir oluyor böylece. Hemen örmeye başladı. Fakat tabii Örmenin de bir usulü var, örümcekle göre ama. Böyle karmaşık değil ama böyle. Onu ördü, acil acil ördü. Onu tam bitirdi, Mevlamadan bir rüzgar verdi. Rüzgar o tarafa doğru geldi. Tozlar da ağır gelince, ağ da kalınlaştı, yoğunlaştı, içerisinde göstermiyor. Bir de eskiden beri orada ağ varmış gibi öyle bir hal oldu Mevlamadan. Yine Mevlamadan iki güvercin gönderdi, dişi erkek. Hemen yuva yaptılar buraya mağaranın ağzına. Dişi de iki tane yumurta yaptı oraya böyle mantıra. Üzerine yatıyor üzerinde böyle şey. Şimdi tabii Mekkeli arıyorlar, peygamberi arıyorlar. Yani ne yazık onlara. Hep gebere gitti ama da. Yani gebere gitti hepsi böyle şey. Onlara kalmadı Mekke ama zavallılara. Arıyorlar böyle şey. Grup grup böyle. Grup grup. Her grubun başında bir lider var. Azgınları var başlarında. Arıyorlar böyle şey. Bir grupta bu Sevir Dağı'na geldiler. Bir hafta. Ümeyye bin Halef başlarında kafir, at üzerinde o. O başlarında oraya geldiler. Baktılar tabii, evet baktılar yok. Baktılar bir mağara şimdi. Dediler ki Ümeyye'ye, dediler bir de mağaraya bakalım. Burada olmasınlar acaba? Ümeyye de kafir, çok böyle onurlu, benli kişiymiş böyle. Yani kendine akıllı zanneden kişiymiş böylece. Güldü at üzerinde. Dedi, siz de Muhammed daha dün kaçtı buradan. Baksana de burada örümcek yuva yapmışlar ki ne zaman da böyle. Eski şey bu, örümcek yuvası. Yumurtlanmış bu şey böyle böylece. Güldü onlar, gülünce bakamadılar. Yalnız tabii onlar oraya gelince, konuşunca onlar kapısına gelince, Hazreti Mustafa Hazretleri, o başladı şimdi korkmaya. Korkmaya başladı. Neye korkuyor? Şöyle dedi, ya Resulallah, sonra da bunu söyledi. Bana bir şey olsa, ölsem bir Ebu Bekir ölmüş olur, bir şey olmaz ya Resulallah. Ama sen son peygambersin ya Resulallah. Medine'de halk seni bekliyor orada böylece. Sana bir şey olsa ne olur? Buyurdu Aleyhisselam Peygamber'in böyle, لَا تَعْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا اِسْمَا فِي الْغَارِ Garda. Gar, mağara demektir. Ben öyle buyurdum peygamberlere. La tahzen. Sen hüzünlenme. Üzülme sen. İnnallâhe me'anâ. Allah için bizimle beraber. Böyle hakka yakın makamı tabi bu. Peygamber makamı bu şekilde. Üç gün, üç gece orada kaldılar mağarada. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri peygamber beraber böyle. Hazreti Bekir adı aslında Abdullah'tır. Ebu Bekir lakabının kendisi, künyesidir. Bunun bir lakabı da Sıddık oldu, Sıddık. Evet, sadık, doğru anlamına geliyor. Miraç konusunda. Peygamberimizi tasdik edince adı Ebu Bekir Sıddık oldu böylece. Mağaraya girince de yarı gar, yarı gar. Gar arkadaşı Peygamberimiz. Üç gece, üç gün Peygamber'e tek başına kalmak, Peygamber'e kalmak böylece. Yani Hazreti Bekir o anda üç gün içerisinde her saniye, her saniye makam aldı böyle. Her saniye böyle. Daha ki peygamberlik olamadı. Peygamberlik makamı oluşamıyor tabii. Olmuyor peygamberlik. Yani üç gün böyle her saniye makam Allah Allah Resulü'nün yanında böyle. O kadar makam Allah Allah Allah öyle makamlara geldi artık. O derecelere geldi. Sonra oradan çıktılar muhteremler. Üç gün sonra çıktılar oradan. Medine'ye doğru hicrete. Deniz yolunu peygamber tercih etti. Kızıldeniz kıyısını tercih etti. Oradan gidiyorlar. Fakat müşrikler her tarafa haber salmış, her tarafa bütün kabilelere. Muhammed kaçtı Mekke-i Mükerreme'den. Yanında bir arkadaşı Ebu Bekir var. Medine'ye gitmesi muhtemeldir. Kim, hangi kabile, kim onu yakalarsa yüzde ödül var diye. Haber her tarafa gönderildi. Bir Suraka diye biri varmış, Suraka diye. Yani 10 kişiye bedelmiş kendisi böyle. Öyle güçlü, kuvvetli bir toplumu dağıtırmış tek başına. İri yarı bu kişi. Bu da duyunca, yüz deveyi duyunca hayale kapılıyor, atına biniyor, baş aramaya. Peygamber'in dev üzerinde, Hazreti Bekir'in başında iki devre gidiyorlar. Peygamberimiz hiçbirine bakmıyor tabii. Hep huzur ilahi dua böyle. Ona Mevla yetiyor. Hazreti Bekir, o Resulü Aleyhisselam Hazretleri'nin namına bakıyor böyle. Sağa bakıyor, sola akına bakıyor. Gelen var mı acaba? Gözetiyor. Bir ara baktı, arkasına baktı. Gelen Suraka, meşhurmuş, çok ünlüymüş. Ya Resulallah, Suraka geliyor. O sen Bekir, Allah bizimle beraber ya. Sen aldırma. Ama Bekir yine tedirgin amaçlı yine böyle. Şuna bakıyor bakıyor, bu Suraka bunları gördü. Dört numara başlıyor üzerine gelmeye. Yalın kılıç, yürü yarı yapılı, eliyor. Hazreti Bekir kendine bakıyor. Ona kadar bir şey yapamaz, ona karşı yapamaz böyle şey. Eyvah! Bastırmak derken, tam yaklaşınca buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, toprağa, ya toprak, tut bakayım Suraka'yı. Hemen toprak yarıldı. Altı beraber toprağa gömdüğüne kadar gömüldü. Başta sıkmaya. Hem altı sıkıyor, hem ayaklarını Suraka sıkıyor böylece. Suraka başladı, kemikleri başladı, gıcırdama kemikleri, kırıcı kemikleri öyle toprağa sıkıyor. Ne olur Muhammed bırak beni. Sana bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum sana. Bırak toprak onu. Bıraktı. Yine kendi top çıktı. Şöyle Suraka'ya baktı baktı. Allah Allah. Ya 100 tane deve var ama bir tarafta şimdi. Hayaline 100 deve de bakıyor. Çölde olacak develerle. Deve sahibi olacak. Peygamberimiz Ebu Bekir'e baktı. Onlara göre küçük gördü onun gözünde böyle. Hemen halledelim işlerini. Bir hamle yapmak istedi. Peygamber buyurdu. Toprak tut bunu. Bu sefer daha den tutuyor. Üst sefer bu tekrarlanınca artık anladı Suraka ki bu hak peygamber bu. Bu bir mucize bu. Baş olma bu şekilde. Ya Muhammed beni bırak. İnanın ki hak peygambersin. Artık bir şey yapmayacağım. Peki bırak. Bıraktı. Dedi ki şu Suraka ya Muhammed dedi izin verirsen dedim ben seninle beraber geleyim dedi böyle. Yolda bir şey demezsen korurum. Muhabbet olurum ben sana. Gerek yok Suraka. Allah beni koruyor. Gerek yok sana gelme. Ama ileride gelme Medine'ye be. İleride Medine'ye gelirsin, şimdi gelme gerek yoksa, ileride gelirsin sana böylece. Ve sonra gitti Medine'ye. Oradan Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, tabi eskiden yol boylarında lokanta yok. Esnaf için satışı bir şey yok bu şekilde böyle. Açıklar yolda. Bir çadır orada böyle. Çadır oralar, yani bir ev, çadırdan ev orada. Ebu Bekir ev sahibi diye bağırdı. Kadın çıktı. Dedi, kocam yok. Ebu Muhabbetmiş kocam ismi. Ebu Muhabbet ev yok böyle. Peki dedi Hazreti Bekir, eğer evinizde yiyecek bir şey varsa, ekmek, hurma ne varsa, parası vermek şartıyla bize verir misin bu şekilde? Kadın dedi, ah dedi, tabi tanımıyor bunları. Olsa dedi, para bir istemezdim. Verdim ama hiçbir şey yok bize böyle. Ne bir lokma kuru ekmek var, ne bir hurma var, ne bir şehirden böyle bence. Peygamber arasında şey, orada bir koyun vardı. Yeri yatıyor koyun. Ona baktı. Dedi ki kadına, eğer izin verirsen bu koyunun üstünü sağlık içelim bunu. Kadın güldü. Onda da süt olur mu dedi böyle. Bu koyun çobanlara gitmedi, otlamaya gidemiyor. Artık kurumuş hayvan böyle, kemik kalmış. Kesek de eti yenmez dedi böyle ya. Sütü kurumuş bunun. Süt çıkaran bundan dedi böyle. Akıl verir sana böyle böyle. Peygamber'e karşı böyle yani falan. Peygamber gülümser tabi. Peki sen bir izin ver. Bir sağlam bakalım. Bakalım çıkaran bakalım. Bakalım. Evet sağlam bakalım böylece. Peygamber aldı kalkanını. Tuttu. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir sıvazladı. Şöyle bir çekti. Çeşme açtı sanki böyle. Kap doldu. Kadın gidip bir kap. Getirdi. İşin bak işte böyle. Bir daha getir bakalım. Dolduğumuz şekilde. Çok kadın bakıyor, Allah Allah. Ya bu kim böyle bu acaba bu şey bu? Nasıl insan böyle bu şey böyle? Derken, sonra kocasına söyledi gelince de, ah ben olsaydım, onunla haber giderdim ben buyurdu muhteremler. Tabi daha çok oldu, oldu mucize yolda. Yani peygambere karşı, çok mucize, kolay tabi bunlara karşı. Son peygamber. Medine'ye yaklaştılar. Medine halk duymuşlar tabii oradan çıkıldığını. Çıkıp Medine'nin içine bekliyorlar bunları. Her gün bekliyorlar. Ama güneş kızın bastınca, yani öyle yaklaşınca artık gidiyorlarmış Medine'ye böyle. O gün beklemiş yine sabahtan gitmişler. Bir Yahudi Evrüs'ten çıkmış, Taras'a çıkmış, da bakıyormuş iş icabında. O görüyor, haber veriyor ona bak, Yahudi. Ey Araplara diyor, bakın sizin diye beklediğiniz adam geliyordu böyle benim orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Kuba'ya gitti muhtemelen, Kuba. Köyde de bana bakıyor be, oraya gitti. Rebiyül ayının 8. günü, Perşembe günü, Pazartesi günü, Pazartesi günü de oraya gitti Aleyhisselam Hazretleri Kuba'ya. Orada birkaç gün kaldı orada. Orada ilk meşri yapıldı, Kuba meşriydi yapıldı orada. Sonra Cuma günü orada çıktı, artık Medine'ye, merkeze gitmek üzere Aleyhisselam Hazretleri böyle. Medine'den geri altta geldiler, 100 kişi geldiler, silahlı altta geldiler. Orada bulunan tabi Kuba'daki bulunan Müslümanlar hep beraberce bir kafile oldu. Kuba'dan çıkıldı Medine'ye doğru. Tam öğle vaktinde Peygamberimiz mola verdi. Ravun'da bir yer var, oraya çekildi. Bugün Cuma'ydı. İlk Cuma orada kılındı. Orada Cuma orada kılındı. Oradan Aleyhisselam Hazretleri artık Medine'ye geliyor, yavaş yavaş geliyor. Medine halkı işlerinde sahabe var. Sahabe. Mekke'den gelen sahabeler. Muhacirdimler. Medine'de bulunan sahabeler var. Akabe'de bir görüşçen yapıyorlar böyle. Ondan sahabe onlar böylece. Diğerleri tabi'in onda böyle. Yani sahabeye gören tabi'in deniyor böyle. Yani tabi'in. Fakat o gün Medine Münevvere'de öyle bir hal oldu ki Medine Münevvere'de bir coşku, heyecan, dolu çıktı böylece böyle. Kimse evinde kalmadı. Resulullah Medine'ye geliyor. Artık bizim olacak derken Medine sevinç. Çocuklar Ca Resulullah bağırıyor. Ca Resulullah, Ca Resulullah, Resulullah geliyor, geliyor. Böyle. Kalınan taraslarda, şu alanlar artık hastası, yaşlısı, erkeği, kadını böyle hele muhacirin, sahabeler, hasta çekenler Aleyhisselam Hazretleri'ne öyle bir coşku Medine Münevvere'de, öyle bir coşku Münevvere'de artık yerine oynuyor bu şekilde böylece. O kadar sevinç. Şimdi bakın muhtemelenler, Mekke halkı onu öldürmek için onu arıyorlar. Bakın, kadere bakın, kadere bakın böyle. Mekke halkı ellerinde kılıç, ellerinde balta, kazma, kürek, sopa, Peygamber arıyorlar, öldürmek için arıyorlar böyle işte. Mekke müşrikleri, Berde Medine halkı ona layıklanıyorlar, bekliyorlar. Ve iki tepe vardı böyle orada, Vela tepeleri temle, oradan Peygamber geldi demezden böyle. Gelirken, tabii o tekbir sesleri, Allah diye yananlar muhteremde düşüp bayanlar böyle, ağlayanlar, gözyaşları, sevinç yaşları, artık Medine o gün öyle bir yaşadı Medine böyle böylece. Şimdi bir sorun ortaya çıktı, Resulullah acaba kimde kalacak Medine'de? Tabii bir yabancı şey oldu böyle. Acaba nerede kalacak şimdi Medine böyle, kimde kalacak? O günkü adetlere göre Medine'nin tabii eşrafı var, ileri gelenler var, kabile reisleri var, onlara kalması gerekiyor onlara göre böylece. Çıktı önüne, devam çıktılar. Ya Resulallah, bize buyurun lütfen. Öbürü ya Resulallah, bize buyur ya lütfen. Bize buyur ya Resulallah, lütfen buyur. Şimdi Peygamberimiz kendiliğinden birine gitse, diyelebilir kırılacaklar muhtemelen. Biraz da kıskançlı olacak o anda böylece. Bir Resulullah kaptırma başkasına. Onlar bir kıskanç olacak aralarında, bir kırılganlık olacak aralarında. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ben bu işe karışmıyorum. Benim devem görevli. Devem nerede çökerse, burada kalacağım. Adalete bakın. Bunun üzerine tabi herkes sus çekildi çekereye. Ne yaptı şimdi bunlar? Evine koşan, deve hangi otu çok seviyorsa onu kucağına alan geldiler, yola geldiler. Deve gösteriyorlar, ya çökmesi için. Ama deve, o deve de muhtemelen deve ama böyle. Deve muhtemelenler. Yani Resulullah'a taşımaya layık olan bir deve. Peygamber taşımaya deve böylece. Deve de orada feyiz alıyor ama. Deve feyiz alıyor muhtemelenler. Deve de, hayvan da feyiz alıyor muhtemelenler. O da feyiz alıyor. O deve karnı aç olduğu halde hiçbir yere bakmıyor böylece. Ot gösteriyorlar, su gösteriyorlar, hiç kim yere bakmıyor böyle. Yalnız başına bir salıyor başına bir kitap böyle. Böyle başına böyle öyle yapmış. Öyle yapmış deve. Başını böyle bir sağa sallıyor, bir sola böyle yürüyor böyle. Yavaş, yavaş, yavaş yürüyor böylece. Demek ki karışma Aleyhisselam Hazretleri. Bir yere geldi, Dev abi çöktü. İki yöne çöktü. Çöktü ona, tam çökmeden az durdu. Orası boş bir arsa ama, boş arsa böyle. Yani mescidin bulunduğu yer, Ravza-i Mutahhare'nin bulunduğu yer, hatta kapısının bulunduğu yer, kırk bir tarafında kapısının, Ravza-i Mutahhare bulunduğu yer, kapısının bulunduğu yer çöktü, yine kalktı da böylece. Biraz daha gitti, ondan sonra çöktü. Nereye çöktü muhteremler? Şimdi gidenler tabi bilirler, Ravza-i Mutahhare üzerinde Kubbe-i Hadra, yeşil kubbe var. Altta Peygamber'in türbesi muhtemelen böyle. Adı Kubbe-i Hadra, yeşil kubbe. Böylece. Yani kainat en kutsal yeri orası muhtemelen. En orası böylece. O Kubbe-i Hadra'nın önünde minare var. Minare var. Minaren tam hizasında. Tabii yok minare zaman yok minare o zamanlar. Şimdi minarenin hizasında. O minare da adı Reisiye Minaresi ondadır. Reisiye Minaresi. Kıbleye önü verince soldaki, köşteki minare. Tam onun hizasında. Orada deve orada çöktü böyle böyle. Çöktü. Kim orada? Halid bin Zeyd. Eyüp Hazretleri böyle. Asıl adı Halid bin Zeyd'dir. El Ensari. Ensari'nin kendisi. Ebu Eyüp aslında. Türkiye'mizde Eyüp Sultan diye öyle adını Türkiye anlıyor. Halid bin Zeyd. Adı Hazretleri. O da evinin kapısı içinde, dışarı çıkmıyor. Hanımı diyor ki, Halid çıksana. Bak Resulullah geliyor, belki bize gelir. Herkes çıkıyor, bak çıkıyorum karşılamaya. Şöyle sana diyor, bak ya, yaş geliyor ya. Ya bize mi kalır Resulullah gelmesi böyle diye. Yani bize mi kalır bu? Bize mi kalır bu şekilde? Gözleri yaşlı böyle ağlıyor, aşık Resulullah'a öyle bakıyor. Ama yani bana değmez tabii bu nasip, kız derten böylece. Ama deve geldi geldi. Önünün kapısı, hem kapısından durdu böylece, durdu böylece. Evi de iki katlı evi muhteremler. Nasip oldu bir evini gördü muhteremler. 60 yıllarında ev duruyordu. Birinci katı taştandı. Çamur, yani o zaman harç yok tabi bunlar. Harcı çamur, birinci katı taştan, ikinci katı kerpiçtendi. Arada ağaç direkleri de vardı. Burada, ev burada, Peygamber orada çöktü orada, deve çöktü. Deve eğer kalkmayacaksa yanına yere koyarmış böyle. Deve sayanına yere koydu, tam yerleşti. Peygamber indi Aleyhisselam Hazretleri. Halid bin Zeyd baktı ki Resulullah iniyor. Hemen koştu bu sefer tabi. Oradaki eşyasını aldı Aleyhisselam Hazretleri'nin. Başka biri deve alıp evine götürdü. Peygamber oraya girmiş sarf olmadı Hazretleri'nde. 7 ay orada kalan kalmadı. 7 ay orada kalan Aleyhisselam Hazretleri. Ev yapıncaya kadar. Orada misafir kaldı. Acaba neden o evde kaldı? Tabii bir nedeni var mı? Boş diye muhtemelen böyle. Neden kaldı acaba? O ev aslında Peygamber'in evinde ama. Aslında o ev. Aleyhisselam evinde o ev aslında. Peygamber'den çok asırlar önce, belki 1000 yıllar önce Yemen'den gelen Yemen Meleki Tubba. Yemen hükümdarı yani Tubba. O ordusuyla beraber Medine'ye gelmiş. O zaman Medine Yahudiler yalnız var. Medine'de Yahudiler var. Onlarla konuşuyor diyor ki Yahudiler buraya diyorlar son peygamber diyorlar buraya gelecek diyorlar. Mekke'de ortaya çıkacak. Oradan göçecek buraya gelecek. Acaba yakında gelir mi diyor şimdi bu Tubba. Peygamber aşık olup görmeden onu bilemiyor diyorlar böyle. Bunun üzerine oraya bir ev yaptırıyor. O ev yaptırıyor muhtemelen böyle. Ev yaptırıyor böylece. Oraya bir evladını oraya bırakıyor. Bırakıyor bu şekilde böylece. Ondan babadan oğlu, babadan oğlu hatta mektup da yazdı falan böyle. O konuya girmiyor. Uzun tabii konu tabii. İşte yani daha önce ezelden o ev peygamberimiz yapılmış özel. Yapılmış tabii böyle. Orada kalacak. Kalacak. O mağarada kalacak. Evde kalacak. Aleyhisselam Hazretleri orada kalacak. Orada kaldı. Tabii önce Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberimize hoş gelin bilin mübareğe. Halk geldiler, Medine'liler geldiler. Peygamberimize Medine hoş gelin geldiler. Ve elhamdülillah ondan sonra meşri yapmaya başladı orada. Ve İslam devleti kuruldu. Yani Mekke'deyken Müslümanlar bir cemaat halindeyken bu cemaat orada devlete dönüştü. Devlet oldu elhamdülillah. İslam'ın nuru oradan dünyaya yayıldı. Şimdi gelinmiş bir de hicri yıla. Araplar İslam'dan önce de kullanılan aylar hicri aylardı onların kullanılan aylar böyle. Yani Muharrem, Safer bu şekilde gidiyor, aylar gidiyor bu şekilde. Yalnız bir yılbaşı diye bir şey yoktu onlara böyle. Yani belirli bir yılbaşı. Muharrem baş yılbaşıydı ama Muharrem ayı. Fakat bir başlangıç yoktu, bir tarih başlangıç yoktu ona böyle şey. Ne zaman bir olay olmuşsa o olay tarih başlangıcı olurdu. İşte filan selden önce, filan kıtı senesinden önce derken fil olayı bedene geldi, bu hepsini bastırdı. Ne zaman bu doğdu mesela? Fil olanlar 2 sene önce, 3 sene sonra hep bu olay oldu böyle. Hicretten sonra hicret, işte Bedir Savaşı, Uğur Savaşı derken böyle tarih başlangıcına karıştı bunlar. Hazreti Ömer'in zamanında İslam devleti dünyanın tek süper gücü oldu. İran fethedildi baştan başa. Anadolu'nun yarısı fethedildi. Mısır hepsi bina fethedildi bunların. Azerbaycan'a kadar fethedildi. İslam genişledi. Tabi bu arada resmi yazışma oluyor. Resmi yazışma oluyor. Hilafetten, Medine'den valilere gönderip komanda gönderiliyor böylece. Ama arkadan başka bir yazı gönderiliyor. Fakat tarihi belli olmuyor şimdi. Tarih karışıklığı var. Hangisi acaba bunun daha birinciydi? Hangisi önce uygulaması gerekiyor? İş karıştı. Hasan topladı, sahabeleri topladı onları. Bir müşavere karar verdiler ki böyle bir tarih başlangıcı olsun. Bu kullansın, resmi kullansın bu şekilde böyle şey. Ne yapalım acaba? Tabi şimdi görüş soruluyor sahabelere. Görüş soruluyor. Kimi Peygamberimizin doğumunu Aleyhisselam Hazretleri'nin, kimi vefatını, kimi hicretini, kimi Bedir Savaşı'nı, Uğur Savaşı'nı, Mekke'nin fethini teklif ettiler. En sonunda çoğunlukla böyle daha büyük çoğunlukla hicri olarak hicri alındı. Muharrem ayının başından bir olmak üzere bu alındı, bu kullanılmış oluyor. Şimdi İslam'da geçiş olan da takvim bu muhteremde, İslam'da böyle şey. Yani Ocak, Şubat bunlar Romalıların kullanan takvim bunlar, Romalılar kullanan böyle. Bugün de Hristiyanların kullanan takvim bu. Mesela Çinlilerin takvim başka, İsrail'in takvim başka, İsrail'in takvim başka. İslam'ın takvim başka. Fakat tabii ülkemizde ne hikmetse Hristiyanlığın böyle bir ağır bası istenenler bir grup tarafından bu takvim kullanan başlayan Türkiye'nin başlama dönemler. Şimdi Hristiyan yılbaşısı daha gelmeden önce herkes bunu biliyor. Yılbaşı herkes bilir. Yılbaşını, Ocak ayında böyle şey. Yani bir çocuğa sorsan, ne zaman yılbaşı? İşte bir ay sonra, 15 gün hemen sana sahip bu şekilde böyle şey. Gelin İslami yılbaşını zaman bunu bilemiyor muhtemelen böyle. Bilemiyor muhtemelen böyle. Bak, yani kimliğimizi kaybettik muhtemelen böyle. İslami kimliği kaybettik, Hristiyanlaştı mı? Allah korusun. Yani Hristiyanlığın ağırlığı, tuzu, şekeri, tadı, bu ağırlık bastı bu şekilde. Kimliği kaybettik. Ne zaman peki efendim? Bugün aydan Zilhicce ayı. 29 bugün muhteremler. Bu yıl olarak bu şekilde. Bugün 29. Yani 30. Çarşamba 30. Perşembe günü 1 Muharrem. Yani 1 Muharrem. Bu yıl olarak hesap bu şekilde. Perşembe günü 1 Muharrem. Tabi çarşamba perşembelerin gece de yılbaşı olmuş oluyor İslam'da. Yani yarın akşam hicri Müslüman'ın yılbaşı yarın akşam. Peki ne yapabiliriz? Bunu canlandırmak için ne gerekiyorsa yapma gerekiyor muhtemelen böyle. Telefonla, mesajlarla böyle her şekilde bunu inşallah bir tebrik ederek yaymaya çalışalım muhtemelen böyle. Herkes böyle dostun yakınında yarın akşam bir mesaj çekmeli, telefon etmeli, bunu tebrik etmeli, yılbaşını tebrik etmeli. Bunu biraz canlandırması lazım geliyor. Yani İslami kimliği Hristiyanları çıkarmamız gerekiyor. Böyle. Gerekiyor bunları. Ve inşallah İslam'a bunu hayırlı etsin, yılbaşını inşallah. Hem mübarek olsun, İlahi Teala Fatiha.